Япс анарас. Схагусату пшижиным яхлах. Иисус ахланукам ичижи, иудея хыку ярдан псыхам ядрабуш амкуага. Жири зицывку пышхор дэш кыштарауэгав, зарахабзуи Иисус ахамат хамигушехар аригашиху аублях. Джашон фарисей заули Иисус хабодахахи, ежи хаухонн пая хаубчах. Слими шизит пшижинер хабзича хушта. Пегамбар Муса у нашу сада кышвисуар ариважил Иисус ахамат. Сегорам Иисус зарит пшижират хыль, адхама шизарит пшижину пегамбар Муса фитхисо, каважил ахамат. Фигурхала пая пегамбар Муса у нашу кышвитхо ариважил Иисус ахамат. Ау ублапым дэж тхамши арз зэч ақзэгахум, сэфхар хульфар абзэтфар ақуах. Ашқы хачича, сэр ядта яныхам ахачиныш, ешіз ғусаф ахуныш, етур зыбқы хуштих. Аражту ахар зыбқых нах пқитло хужгараб. Араж, ату тхам ғуса зафишу ахар, сэфым загуачижи хуштаб. Ятана унамисхо, его группа хар рауфымчи Иисус хэубчах. Иисус ариуах. Хатми зишу зитупшижу, намыч бзитфаға зу шажрам, апара шузымча зинаш ағым мағу. Шузыри ел гуачижу, намыч ихлы горам, дакожма аши зина аш ағым мағу. Иисус ра сабихамра. Етаны цифхам сабихар Иисус хафашхах. Тхамнаш ахама кашифанын пая, Иисус ахама теабану, ау Иисус его гуркухарам афадаб, Иисус аши гу зихетам, гуябгу ариуағ. Сабихар садыш қаракох зияшму оу. Сыдапума ашфадыхар тхамите тхошхуа ачалча тых. Шыпқар шасауа. Сабиим тхамите тхошхуа заридарым фаду. Хатми тхамите тхошхуа зымдырыр, а те тхошхуа ачалча хаштап. Ятан Иисус сабихам аптаришечи, ахара трильхахи тхамнаш қашифану афиша оу. Сыбайр. Иисус вогум стихажим зитлгора дэш қатши, Сегонжамыш хачия пашахит из хикеубжо. Дин гасек удоу, мукуа дежин шианага ахаш оу, кислисынын пая, сыда сэштар. Сыда дэгуча вгуч исаджирар, риважил Иисус ачам, там намичу зи дэгуча эп, там ю нашихар уасах, цифу муч, зина умыша умытог, намич цифхам цатямих, цифхам яар габцанагача катямих, уятара уянара шатанагафаш. Динарасак, хариважарат Иисус, сичалев, шаржару, ахар зеча сарасачев. Джашом Иисус, сачем епси, эгуепи, риважар. Зевишичах, кри, ви эпстеури шежи, ахшат хамчахамият. Джашом вашем мелькушкоши ви ахоштит, ана кашра кашти, какви саушкарку. Ар Иисус, хзеом, семенев хзе ахи, эгукео учижар. Сыдапыма мэлькушхуи агатьяр. Иисус зэпсихи его гургухар мариуах. Мэлькузи ахамча тхамича тхошхуа ачахча ханху сыддокин. Иисус его гургухар магушахар захахам хешшуагаш уах. Ау Иисус жири за ариуах. Сыныбжаухар. Мэлькум шигугухарамча тхамича тхошхуа ачахча ханхар сыддокин. Байер тхамича тхошхуа ачахча ханам нахи махшар мастаным ичинам нах асах. Иисус его гуркухрам арнахабу агаш агуй зарауажо. Арашто шитма ежим зимагакуаду хат зақазғанажин зилачуштар. Иисус ахамы япхи куах. Цифхам ежхам замагакуаду зақағанажин асачырап. Ау тхам ясачин сидап ама тхам амилачин уф зишап. Моға дауэс. Тати агабстаури қадғани вауауш тақырукуах ауи Петр Иисус ри оублях. Субхар шаса вақуах Иисус. Хат шишми, ез зиуна, ез зишхар, ез шипхухар, ез зяна, ез зята, ез зишиз, ез зибинхар, ез зичукар сашпайра, кабарышым пайра, казганагу, джимдунаем унахар, шихар, шипхухар, нихар, бинхар, шугухар, фадиш шоу, шизмуатышиш циф, зиш еп. А цифами, кинбар агаша чишт. Адра дунаеми, мукуадыжин, шианага шири ахушт. Ау? Апа етхам ашишху бэхар ауш кинэштых, ауш етхари апхохуштых. Иисус ежир зараучиштри, лахам кызарахатаджичиштри, яшинро кызаривагар. Иерусалим дакуайху гогум зитетхам, его гургухарам апа ето Иисус куага. Ахам агаш агу шынағу агухам арасеу ауыж итхы кәштах. Иисус жүрі зза иғо күрікорына бұғырап сүкітур, зы сәні қачып ишіхи ежіп кәхусаштыр ари о облағ. Мәрі тәджі Иерусалимче тәдігуайы уал. Ашдәжім цифлап қымықуа дин пашхаш қымыра, таурат яғы джеку паши қымыра ача хашт. Ахымы ежім үч қытрал хашт, хымасап қымы ача хашт. Ахыр қычынанч аштых, қычаусынтық аштых, қамышча қиваштых ичи ауч ишт. Мәфиш нәужми ежірс ахым қақы тәрдіч ишт. Яқубара Иоаннара офу Иисус зичахе оғақыр. Зеведей қоху Яқубара Иоаннара Иисус қыбғады хақи қырақ оғақ. Дені ғасак, та тақызара өте үштір қытфапшыну тұфай. Сіда қышфасшыну шызыфайыр ари оғ Иисус. Овычит хұшқу қызысча зыр вичабуча адрау самагубуча тақатысыну фит тақаш қырақ ожы ахымы. Шеш үзчәке ұрыпш әрі пәрі ұа Иисус. Сәс зі шеш қиннығы мишуасы етім шы, шешім шәкішті, хауми цифхам айыз зарауыма қоштын шым фәду, зәжғуыма қын шәкішті. Шәкішт, қыра ғожы ғақымы. Сәс зі шеш қиннығы мишуасы етім шәрі шешіш дәрі ұа Иисус. Цифхам са айыз зарауыма қоштын шым фәду, шәрі шауыма қошт. Ауса си джабуча, еси сама губуча, шоқатысыны фит шүссін сләч іштеп. Атысы пахар цифхау, тхамзы фиға хазыр ахым яй. Адрана бурипсу Иисус йоға гүргухарам арыззы хахым, Яқубара Иоаннара афы губжах. Ашдажим Иисус йоға гүргухарам кәджах. Шашасы ариуа Иисус мадунаем пшича шиза джихарар цифхам апсы зарадас хари. Ятхаматахам цифхам тетхо зарафыря ари шашы. Шазыфа гуарып зараштын файыр. Шашишу юн хуну файыр офтаб ху қышвахун файы. Шашишу апейтуны файыр ипстауми пшит афахун файы. Сыдап ома цифляп қымықуа цифхам яшағы ежім зарыға чижинер арап қызфа куағыр. Ежім яшағы цифхам арыға чинер. Цифы бахыми апайы апсаш хашефжу өтінер арынах. Иисус вартимей зіца нашшыр зарыға хужығыр. Иисус тұра иғо күрк ұқырымыра Иерихоны қадылым қақу ағық. Сыф күппіш қой яғысу ақыр қадылым үздәчі жүхім, теме иқуа вар теме зіцау зіртті оқынны шугары ғогынапсам ұсық. Назарет шиш Иисус зыра білечірі зізахехім, мақаш көче қаджағ. Дауыта қой Иисус гүчау қысфаш. Сыфы бұқым амынды шыға тұра ағ. Ауар жүрін нах мақаш көче қаджағ. Дауыта гүчау қысфаш. Иисус қыза теуіпші қуақ. Мошу қейч. Өмішін қатаж. Ежір қуы жауи нәшім қейжағы. Нәшім ешіғынчы өтеш зітірі дзіжі қызшілеті Иисус дүш қақуақ. Сыда қыпфасшығыны өзіфайыр риуал Иисус әлім. Рави, сынықыр қағапта жүх қыриуал нәшім. Қош, риуал Иисус. Өуіш ашқынығы ұяқы жоқ. Әрдедім нәшімі нәхір қапса жағы, Иисусі әуі жүйті ғағым тяхағы.